สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู218ตอนมืดมัวฝ่ายวิญญาณตอนที่2ครับในตอนที่2นี้เราจะพูดถึงวิธีแก้ไขครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อที่22จนถึงข้อที่33โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกลงเรือข้ามฟากไปก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านและเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกลงพระองค์ก็ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นลงเพราะทวนลมอยู่ทันเวลาสามยามเสร็จพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนะร้องอึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผีในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยฝ่ายเปโตรจึงทูลต่อพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมหัตถ์จับเขาไว้แล้วตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงเมื่อเปโตรกับพระองค์ขึ้นเรือแล้วลมก็เงียบลงเขาทั้งหลายที่ในเรือจึงมาหมอบกราบพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้ไปนะครับว่าความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นทำให้คนเรามองเรื่องราวฝ่ายวิญญาณไม่ชัดมองพระเจ้าไม่ชัดมองพระเยซูไม่ชัดมองกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ชัดจากเมื่อวานนี้ครับได้พูดถึงมัทธิวนะครับบันทึกว่าเปโตรนั้นทูลตอบพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระเยซูตรัสกับเปโตรว่ามาเถิดพี่น้องครับเราจะเห็นการเดินบนน้ำนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวแห่งการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเปโตรอย่างไรก็ตามครับเมื่อเปโตรเห็นลมแรงพัดลมพัดแรงก็กลัวความกลัวนั้นทำให้ความเชื่อของเขาหดหายและในที่สุดเขาก็เริ่มจมลงเมื่อเริ่มจมลงนั้นเปโตรก็ร้องเรียกพระเยซูให้ช่วยครับในข้อ31นะครับบันทึกว่าพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์จับมือเปโตรดึงเขาไว้และตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงเปโตรกับเปโตรก็ขึ้นเรือนะครับลมก็เงียบยอห์นกับมาระโกนั้นได้เล่าถึงเรื่องเปโตรเดินบนน้ำไว้ในบันทึกของเขามาระโกแค่กล่าวว่าเหล่าสาวกไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นยอห์นบันทึกว่าทันทีที่พระเยซูขึ้นเรือแล้วเรือก็ถึงฝั่งพี่น้องครับในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกจนถึงรุ่งสางนะครับเรือเดินทางไปได้ไม่ไกลหรอกครับแต่เมื่อพระเยซูขึ้นเรือแล้วเรือก็มาถึงฝั่งทันทีเราเห็นไหมครับว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับแต่สาวกก็ไม่เข้าใจอยู่ดีมาระโกบันทึกว่าพวกเขาไม่เข้าใจแม้แต่เรื่องขนมปังซึ่งหมายถึงการเลี้ยงประชาชน 5,000 คนครับข้อความที่ว่าจิตใจของเขายังมืดมัวอยู่หมายความถึงการมืดมัวฝ่ายจิตวิญญาณครับการมืดมัวฝ่ายจิตวิญญาณนี้จะต้องอาศัยเวลาอาศัยประสบการณ์ที่เขาจะพบกับการอัศจรรย์การช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพี่น้องสังเกตนะครับว่าอัครทูตหรือสาวกนั้นตลอดชั่ว3ปีนะครับที่ใกล้ชิดกับพระเยซูพวกเขานั้นค่อยๆพัฒนาความเชื่อครับผมอยากจะยกตัวอย่าง2คนนะครับในเช้าวันนี้ที่จะเห็นถึงวิธีแก้ไขความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนะครับ2คนนี้นะครับเป็นสาวกที่มีบุคลิกภาพเนี่ยแทบจะว่าตรงกันข้ามเลยทีเดียวคนแรกก็คือเปโตรครับเปโตรนั้นเป็นคนแรกเลยที่เริ่มเชื่อนะครับอีกคนหนึ่งครับก็คือโทมัสครับโทมัสเป็นคนสุดท้ายนะครับที่ สงสัยนะครับและเขาเชื่อในที่สุดถ้าเราดูครับว่าเปโตรนั้นเป็นคนยังไงเปโตรนั้นเป็นคนที่เรียกว่าร้อนครับใจร้อนนะครับเป็นคนร้อนแรงนะครับเป็นคนที่มุทะลุผงผางนะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือว่าเขานั้นเชื่อจากเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นทำให้เรารู้ว่าเปโตรนั้นมีความเชื่อและก็เช็คตรวจสอบความเชื่อของเขาโดยถามพระเยซูว่าถ้าเป็นพระเยซูจริงๆขอให้เดินบนน้ำไปหาพระองค์เขาก็มีความเชื่อมีความกล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะเชื่อว่าถ้าเป็นพระเยซูจริงและพระองค์ยอมให้เดินบนน้ำเขาจะเดินได้เขาจะเดินได้ครับเพราะฉะนั้นเห็นนี่เองทำให้เปโตรนั้นจึงเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความเชื่อสูงครับคนที่มีใจร้อนนะครับคนที่ใจร้อนคนที่ร้อนแรงนะครับเขาอาจจะมีความเชื่อมากกว่าคนอื่นเขาอาจจะเป็นผู้นำเขาจะมีภาวะที่ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าจ่าฝูงนะครับจ่าฝูงก็คือมีภาวะผู้นำสูงครับคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่ครีเอทีฟนะครับครีเอทีฟในที่นี้หมายความว่าเขาคิดได้ยังไงครับว่าเขาจะอยากจะเดินไปหาพระเยซูบนน้ำเห็นไหมครับความร้อนแรงของเขาความใจร้อนของเขาความดุดันมุทะลุของเขานั้นทำให้เขาปรารถนาที่จะพิสูจน์อย่างทันทีเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับให้เกิดการฟันธงขึ้นมาอันนี้คือบุคลิกภาพของเปโตรเราดูครับว่าโทมัสนี่เป็นไงบ้างโทมัสนี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้สงสัยนะครับเขาเป็นคนที่ลอจิกมากลอจิกมากก็คือว่าใช้เหตุใช้ผลมากถามว่าทำไมโทมัสต้องสงสัยเรื่องการเป็นขึ้นหรือความตายของพระเยซูพี่น้องสังเกตนะครับว่าตอนที่พระเยซูถูกจับในสวนเกตเซมาเนสาวกของพระองค์นั้นก็พากันหนีจากพระองค์ไปหมดแม้กระทั่งยอห์นเองเปโตรเองซึ่งเป็นสาวกองค์ไหนนะครับนะก็ไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะแสดงตัวว่าเป็นสาวกของพระเยซูนะโทมัสนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเขาคงจะหนีไปนะครับอาจจะเป็นคนแรกหรือเป็นคนต้นๆเลยด้วยซ้ำและปัญหาก็คือว่าโทมัสนั้นสงสัยว่าถ้าพระเยซูเป็นพระไมสยาห์พระเยซูเป็นผู้นำของเขาพระเยซูสามารถที่จะสำแดงสิทธิอำนาจการอัศจรรย์ต่างๆที่ผ่านมาในอดีต 2-3 ปีที่เขาติดตามพระเยซูทำไมพระเยซูถึงไม่แสดงอำนาจของพระองค์เมื่อถูกจับทำไมพระเยซูยอมให้ถูกจับและทำไมพระเยซูต้องยอมตายพี่น้องครับเขาไม่เข้าใจเรื่องของการตายแทนครับการที่พระเยซูจะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อที่จะนำมาซึ่งความรอดของผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็คือเราทั้งหลายโทมัสสงสัยนะครับเกิดความมืดมัวฝ่ายวิญญาณพี่น้องเห็นไหมครับขณะที่เปโตรก็เริ่มสงสัยเพราะอะไรครับเพราะเขาเห็นคลื่นลมนะครับเพราะเขาเกิดความกลัวเมื่อเขาเริ่มสงสัยเมื่อเขากลัวเขาจะต้องจมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันครับทั้งคู่ก็คือสงสัยนะครับมันจะทำลายความเชื่อสงสัยมันจะก่อให้เกิดความกลัวพี่น้องครับโทมัสนั้นใช้เหตุใช้ผลในการที่จะเข้าใจพระเจ้าแต่เข้าใจไม่หมดครับเขาไม่เข้าใจเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการตายแทนทำให้ชีวิตของโทมัสนั้นขาดสันติสุขครับเพราะว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่จะชื่นชมยินดีกับการเสด็จกับการเสด็จเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนะครับแต่ว่าในที่สุดนั้นโทมัสนั้นก็ตามเพื่อนๆทันครับเพราะอะไรครับเพราะเขากลับใจนะครับพระเจ้าก็ใช้ครับในที่สุดโทมัสนั้นก็ไปประกาศพระกิตติคุณถึงประเทศอินเดียครับตามประวัติศาสตร์ของคริสต์ครับเพื่อนครับผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับว่าความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นไม่เหมือนกับความมืดบอดนะครับความมืดบอดนั้นมองอะไรไม่เห็นเลยครับแต่ความมืดมัวนั้นเห็นลางๆการเห็นลางๆนั้นอาจจะเป็นดาบสองคมเพราะอะไรครับมีอันตรายครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าเราเห็นนะครับเหมือนกับคนที่เป็นต้อกระจกนะครับเขาก็มองเห็นลางๆนะครับเขาคิดว่าเขาเห็นแต่จริงแล้วเขามืดมัวครับพี่น้องครับการที่เราจะแก้ไขความมืดมัวออกจากความมืดมัวฝ่ายวิญญาณประการแรกเลยนะครับมี4ประการนะครับประการแรกก็คือเราจะต้องรู้ตัวก่อนครับนะรู้ตัวว่าเรา มืดมัวฝ่ายวิญญาณนะครับมืดมัวฝ่ายวิญญาณเราต้องรู้สำนึกนะครับและตระหนักว่าเรามองอะไรไม่ค่อยชัดนะเราไม่เข้าใจเรื่องราวฝ่ายวิญญาณนะเราไม่เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรามักจะตั้งคำถามว่าทำไมอะไรอะไรอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงคำถามของคนที่ไม่เข้าใจคำถามของคนที่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเขามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ออกนะครับอันนี้เกิดความมืดมัวนะครับเมื่อรู้ตัวนะครับเราต้องรู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วนะครับเราต้องเอาไม้ออกครับการเอาไม้ทั้งท่อนออกนะครับหมายความถึงการที่จะต้องถ่อมใจเอาอีโก้ของตัวเองออกครับเอาอีโก้ของตัวเองออกเพราะฉะนั้นต้องปฏิเสธตัวเองนะการเอาไม้ทั้งท่อนออกนี่หมายถึงการที่เราจะต้องถ่อมใจลงเอาอีโก้ของตัวเองออกนะครับประการต่อไปครับอันที่3ก็คือวิธีการแล้วนะครับต้องสารภาพและกลับใจครับเพราะเหตุที่ว่าความมืดมัวของวิญญาณนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความบาปนะครับหลายครั้งความมืดมัวฝ่ายวิญญาณทำให้เราตีความพระคัมภีร์ให้ความหมายพระคัมภีร์ผิดไปความมืดมัวฝ่ายวิญญาณเกิดจากประสบการณ์ที่อ่อนด้อยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาที่ผิดไปเราจะต้องสารภาพขอพระเจ้ายกโทษนะครับและกลับใจใหม่ประการสุดท้ายครับเราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้านะครับโดยการใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าใคร่ครวญชีวิตของตัวเองนะครับเราจะต้องใช้เวลากับพระเจ้าให้มากนะครับอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้มากอธิษฐานให้มากนะครับเพราะอะไรครับเพราะนี่คือความสัมพันธ์เพียงครับหลายครั้งทีเดียวหลายคนนะครับเชื่อพระเจ้ามา30, 40, 50 ปีครับแต่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกับพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้เวลากับพระเจ้านะครับไม่ค่อยได้ใช้เวลากับพระเจ้าไม่ค่อยได้ใคร่ครวญพระวจนะไม่ค่อยได้อธิษฐานไม่ค่อยได้หยุดนิ่งฟังเสียงที่มาจากพระเจ้านะครับประการสุดท้ายครับเราจะต้องเอาชนะความกลัวนะครับเอาชนะความกลัวให้ได้การเพิ่มพูนความเชื่อนะครับเกิดจากการจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีและในที่สุดนั้นก็เอาชนะความกลัวได้ความเชื่อทำให้เราชนะความกลัวเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปนะครับ4อย่างเมื่อเรารู้สึกว่าเรามืดมัวฝ่ายวิญญาณนะครับเราจะต้องหนึ่งรู้ตัวเองครับสำนึกและตระหนักนะครับเหมือนกับคนที่เป็นต้อกระจกต้องรู้ตัวว่าเราเป็นต้อนะครับอันที่2ก็คือว่าเราจะต้องเอาไม้ทั้งท่อนออกจากตาตัวเองก่อนนะครับเอาไม้ทั้งท่อนหมายความว่าครับหมายความว่าจะต้องถ่อมใจลงนะครับลดอีโก้ของตัวเองเอาอีโก้ออกไปนะครับอันที่3ก็คือสารภาพขอการให้อภัยกับใจใหม่ครับตั้งใจครั้งหนึ่งและประการสุดท้ายก็คือพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในขณะที่เราใช้เวลากับพระเจ้าในการให้ควรเพราะฉะนั้นให้ควรตรวจสอบชีวิตของเรานะครับอย่าลืมนะครับว่าความสัมพันธ์แปรตามเวลานะครับถ้าเราต้องการให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามากนะครับเราจะต้องใช้เวลากับพระองค์ยิ่งมากอาเมน